وما ارسلنا قبلك من المرسلين ونحن سالم اي پیغمبر پیش از تو پیغمبران را الا انهم مگر اینکه ایشان لا یاکلون الطعام میخوردن نان را و یمشون فی الاسواق میرفتن در بازار و جعلنا بعضكم لبعض فتنه و گردانید بعض شما را برای بعض دیگر فتنه و وسیله امتحان و آزمایش اتصبرون ای صبر میکنید و کان ربک بصیرا و یقینا پروردگار تو بیننده هر چیز است. جواب داد که پشت از این اگر که مردم چی میگوید خدا کنه که هر گپی برای تو بزند، برای توی را بگوید که چرا در بازار میگردی، برای توی کبرامه چرا فقیر هستی، برای توی کبرا بزن که چرا که دها جور کردن، هر کدامش برای تو بگوید و کان ربک بصیرا، پروردگار به همه احوال مخلوق خود بیننده و آشکار است. و قال الذين لا يرجون لقاءنا و گفتن آنان که امید ملاقات ما را ندارن لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، چرا نازل کردنش بر ما الملائكه ملائكه، چرا به ما ملائکه نازل نشد تا که او پیام الهی را به ما میرسانید. الملائكه اول که ملائکه نازل میشد، دومی که ما خود مردم نیستیم، او نرى ربنا یا چرا ما نمیبینیم پروردگار خود را. شما میبینید یکان بار انسان که خود را نشناسه چقدر یقین میشود، نگه چرا به ما ملائکه نازل نشد، حالا که هدفی است که تو خوب به الله نزدیک شوی، عزت پیدا بکنی، وقار و حیثیت بلند برود، یا این که تو کبر و غرور میکنی. اگر هدف است که تو از بیکاری خلاص شوی، از گمراهی خلاص شوی، و خداوند متعال این را در وجود پیغمبران الهی که انسانها اصلا خوبتر برایش نصیب میکنند، این به منفعت است. و اگر است که تو میخوای کبر بکنی پس دلائل برای اقوای خود بساز. لقد استکبروا فی انفسهم، به تحقیق بزرگ پنداشتن خود را در دلهای خود، خود را در دلهای خود کلان پنداشتن، از این خاطر گفتن چرا به ما ملائکه نازل نمیشود. اما گپ است نه کسی را در خانه جایش نمیداد، باز میگه اصل ما را در خانه فاخان سرستاد کنید. او برادر تو یک بار خدا بشناس، تو مخلوقی الله هستی، خدا کلام نکو، یک بار تو ببین معیارهای وجودی خود را. لقد استکبروا فی انفسهم، و تحقیر بزرگ پنداشتن خود را در دلهای خود، و عتوا عتوا کبیرا، و سرکشی کردن سرکشی بسیار بزرگ، سرکشی بسیار بزرگ کردن که در مقابل حکم الله جل جلاله چنین سخنان نامعقول را ارائه داشتن. یوم یرون الملائکه لا بشرا یومئذ للمجرمین، روزی که ببینن ملائکه را، یا ملائکه میخواستن روزی که ملائکه را ببینن، لا بشرا یومئذ، هیچ خوشحالی نباشد ایشان را در آن روز. لا بشرا یومئذ، هیچ خوشحالی و مژده نیست در آن روز، علل مجرمین گناهکاران را، و یقولون و گویند حجرا محجورا، کاش که حائل شوند یک در میان ما و در میان اینها، محجورا یک حائل محکم، کاش که ملائکه در بین ما در بین ملائکه یک حائل که می بود کهش نمی دیدمش. و یقولون و می گویند که حجرا محجورا، کاش که برای ما یک پناهگاهی می بود در میان ما و در میان از این ملائکه. و قدمنا الى ما عملوا من عمل و رسید، و قصد کردیم بسوی آنچه که کردن از کردار، فجعلنا پس ساختیم آن را هبا منثوراً، خاک و ذره و تراکنده و تیت و پیت. یک تعدادی گفتن که ولی کافر خو عمل کردن، اینا برقه با ما جور کردن، بر ما بعض چیزای دیگری جور میکنه، از وسایلش استفاده میکنیم، با این خدماتی که کردن باز هم اینا عذاب میشن. الله میگه بله، و قدمنا الى ما عملوا من عمل، و قصد کردیم بسوی آنچه که کردن از کردار، هرچی که کردن، هرچی، فجعلناه پس ساختیم آن را به نسبت نبود ایمان و دشمنیش با جامعه انسانی، هبا منثورا، خاک پراکنده، ذرات پراکنده ساختیم. هر کافری که هر چیز جور کرد، این به خاطر این نیست که به تو منفعتش برسد، در اینجا منفعت های خود را در نظر دارد، در بدله از این به خاطر بقای خودشان و بازاریابیشان این کار را میکند، نه به خاطر اینکه خیرش به تو برسد. از این خاطر است که همیشه در کشورها چیزی را که جور میکنند اما وقت نگه واره نیستن. پیش یک منطقه به کسی جور میکنه اینکه محکم بود 30 سال کار میداد، ولی از نظر ظاهری خوبش فکر میکنه نه خوبش، ولی 2 سال کار نمیداد. زیرا یا میکنه که نه از این که هر چیز ثابت جور بکنیم خب این را باز کسی دیگر تبدیل نمیکند. خراب جور کرده بود که مردم میره خراب بکنه دیگر را بخرد. به این فایده اقتصادیش است، نه به خاطر از اینکه دل سر تو بسوزد. ایره ایمان داشته باش. از این خاطر چون عقیده ندارن، کل کارش به خاطر این دنیا هستن، بنان ارزش دنیاوی خود را گرفتن، صاحب پیسه هستن، صاحب مال هستن، صاحب زندگی هستن، ولی نتایج اخروی سرش مرتب نمیشد. زیرا اون مسئله عقیده است و اینها عقیده ندارن. اصحاب الجنت، اهل جنت در آن روز، یومئذ در آن روز، خیر بهترن مستقرن از حیث قرارگاه و احسن مقیلا و نیکوترن از روی استراحت. از نوع استراحت هم اونا نیکتر هستن. ببینید که مقیل اسم مکان ترجمه بکنید خوبتر میاد، و احسن مقیلا و نیکوترن از جای، از نسبت به جای اینا مردم بهتر هستن، زیرا منزلت خوبی را خداوند متعال به اینها داده. ای مقیلا از قیلوله نباید گرفته شود، حسب حدیث که از پیامبر خدا علیه السلام داریم که به نام استراحت ترجمه شود. و یوم تشقق السماء، و روزی که بشکافد آسمان، بالغمام به سبب ابر، و نزل الملائکه و نازل کرده شود ملائکه، تنزیلا نازل کرده شدنی به معنای بسیار زیاد، ملائکه بسیار پایین شود. الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاهی در آن روز برای ذات مهربان است، در آن روز ثابت است. للرحمن برای ذات مهربان، هم از نظر ظاهر هم از نظر حقیقت. و کان یومن، و هست آن روز علی الکافرین، بر کافران عسیرن، بسیار دشوار. الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاهی در آن روز برای ذات ثابت است، برای ذات مهربان. و کان یومن، روزی که پاشایی به ذات مهربان تثبیت شود ظاهرم و حقیقتم، باشد بر کافران آن روز بسیار دشوار. این یک روزی که و یوم یعض الظالم، روزی که میگردد ستمگار علی یده دستهای خود را، یقول، در حالی که میگوید یا لیتنی، ای کاش که من اتخذت و میگرفتم مع رسول سبیلا، امرای پیغمبر راه رفتن به سوی الله را، کاش که من میگرفتم راه دوستی را با پیغمبر علیه السلام. یا ویلتا، ای وای افسوس بر من، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که نمیگرفتم فلانی را به حیث دوست. عقبه ابن ابی معید ای دوست عبی ابن خلف بود، و ای عقبه یکی از عادتهایشی بود که هرگاه از مسافرت میامد باز با ای دوستای خود چی میکرد؟ یک نان جور میکرد، با اونها یک مجلس میگرد، و عادتشی بود که یعنی کناره که کسی امرایش هست او را خامخواه میخواست. و پیغمبر علیه السلام هم قبل از بعثت با این رابطه خوبی داشت، بنان به این نانش پیغمبر خدا علیه السلام را هم خواست. وقتی که خواستش پیغمبر خدا گفت که ببین تو خود دوست مست تا انگام که کلمه را نگوی و مسلمان نشوی و به رسالت ما گواهی ندی، به وحدت الله گواهی ندی، من آن تو را نمیخوام. عقبه بن ابی معید گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. نان پیغمبر خدا علیه السلام خواهد، بعد عقبه بن خلف آمد و گفت که ای تو سبائی شدی، بیدین شدی و دین آجاد و پدرهایت ترک کردی، بس من خدا دارد گفتی که گفت نه ببین مرا توهین نکو، من قاضی آدم نیستم، چون او در خانه ما آمده بود و اگر امت از پیش میرفت نان نمیخوری به من نمیخود، من به خاطر که نان مرا بخوره این کلمه را گفتم، نهی به ایمان ازی که سرش معتقد باشم. بعد او باید خلاف برش گفت که اگر در این صورت تو واقعی راست میگی، پس وقتی که پیغمبر آمد در رویش تفت گفت و برش گفت که من سر تو منکر هستم. و ای احمق اما تو آماده شد تا ای که پیغمبر علیه السلام را رفت، وقتی که سرش تف انداخت امام الضحاک میگه که امی تفش پس آتش وارد دمی رویش کرد و امو جایی که این امی توف خودش در رویش بود امو یه تا آخر هم تا زخم بود. بعد و پیغمبر علیه السلام وقتی که این بیادبی را کرد پیغمبر خدا علیه السلام برش گفت که ببین چون این کاری کردی و باز بود که من تو را میکشم این را میزافه کرد. پیغمبر خدا علیه السلام بردی یه بیر از دلاغ که نه چون این نیست که شما ما را بکشین بلکه انشاءالله الله به من تسلط میدهد که من شما را از بین میبرم. امو بود که خداوند متعال در روز بدر توسط حضرت علی ابن ابی طالب یا توسط حضرت عاصم ابن ثابت اولی دستگیر شد. پیغمبر خدا علیه السلام گفت که ای را از بین ببریم. بعد از که از بدر کمک دور میشد در مسیر را ای انسان بدبخت کشته میشد و پیغمبر علیه السلام حکم اعدام از را داد. عتبه ابن خلف بود در غزوه احد توسط امین نیزه ای که پیغمبر علیه السلام به طرفش رایی کرد سر جانش خود با زخم گرفت. وقتی که در مکه مکرمه رسید ای هم مردار شد. بنان اردور الله جل جلاله او از بین بردند. در روز قیامت که اینا زنده می شود ای عقبه ابن ابی معید اما تو شاید دستای خدا بگذرد و شاید دستای خدا چک می زند و می گوید که یا لیتنی تخست مع رسول سبیلا کاش که با پیغمبر راه را می گرفتم و ایمان خود را خراب نمی کردم ارتداد را قبول نمی کردم. لقد اضلنی عن الذکر هر من گمراه کرد مرا عن الذکر از نصیحت بعد از جاءنی بعد از آن که آمده بود به من و کان الشیطان للانسان خذولا و از شیطان انسان را فریب دهنده. این کلمه را قرآن کریم به ما ایرمه که داینده ما شما فراموش نکنیم. شیطان دشمن است برای ما شما و همیشه در خذلان یک انسان می اندیشد و چاره‌جویی می کند. و قال الرسول و گفت پیغمبر علیه السلام یا رب ای پروردگار من این قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا هر آن قوم من ساختن این قرآن کریم را محجورا متروک و را گذاشتن. قال رو من یقولو بگیرم و قال الرسول و میگوید پیغمبر علیه السلام در روزی که انسان ها حشر کردشان پیش الله یا رب ای پروردگار من این قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا هر آن این قوم من ساختن این قرآن را اتخذوا هذا القرآن ساختن این دین را محجورا متروک. این را چه وقت میگه؟ گروه گروه انسان ها انگامی که به طرف دوزخ میروند بعد یک تعداد به ظاهر مسلمان هستند بازم دوزخ میروند یک تعداد که اصلا کافر هستند دوزخ میروند. پیغمبر علیه السلام سر خود را شور میدهد و میگه که این قوم آنی که امروز به طرف دوزخ میروند به خاطر کتاب الله را ترک کردند به این کتاب مراجعه نکردن نظام خود را و خود را به این آراسته نکردن از این خاطر الله جل و جلاله این آرت و بدبخت ساخته. امام ابو داود در ادب و امام ترمذی در باب زهد و دارمی هم در کتاب اطعمه از پیغمبر علیه السلام این روایت را به ما می دارد که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. هیچ گاه کوشش نکن که مصاحبت داشته باشی امنشینی داشته باشید مگر با مؤمنین و تعامل جز انسانهای اتقیا و پرهیزگار باید نخورد. در خانه هر کس رفت آمد نکند بلکه انسانهای متقی و پرهیزگار باید بشینه و بخیزد. چرا؟ اینها دوستای می باشند که وسیله می شود که تو را به الله جل جلو نزدیک بکنند. قرآن کریم را در بین خودشون تعمیل کردن زمینه عمل کرد برای تو مساعد میکنن. ارگا با انسان بدبخت بشینیم با انسانی که با دین سر و کار ندارد در حقیقت او خو بیدین است. او خو از قرآن دور شده. تو را هم تو دور میکنند. یک روز میخوانه تا بعد میگه بیا بشین چی میکنیم؟ ولی یک فلم میبینیم. بشین ببینش. نتیجه چی میشه؟ در حقیقت از پیام الهی تو را دور میکند. خودت ببین و فکر به عد اقل بیمعنا وقت تا ضایع میکند. و کذالک همچنین جعلنا لکل نبی نبی ما گردانیدیم برای هر پیغمبر و نبی عدو من المجرمین دشمن از گناهکاران. در مقابل پیغمبر ها کی مبارزه میکند؟ گناهکار. علیه دین کی مبارزه میکند؟ انسانی که گناهکار است. انسان خوب ممکن نیست که علیه پیغمبر ها ایستادگی بکنه و علیه پیام پیغمبر ها ایستادگی بکنه. حالا میبینید که هر کسی که مخالفت با شرع میکنه کی هستن؟ اما انسان های شهوت پرست و دنیا پرست و مادی پرست هستن. کسی دیگری که دین دارد و خدا میترسد، اینا ممکن نیست که علیه ازی اقدام بکند. و کفا بی رب که تسلی برای پیغمبر علیه السلام، و کفا بی رب که و کافیس پروردگار تو، هادیا رهنما و نصیرا مددگار. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اي دیگه بانه تراشی کفار است. گفتن کافران لولا نزل عليه القرآن، چرا نازل کرده نشد بر روی قرآن کریم جملة واحدة همه یک دفعه. الله میگه كذلك، همچنین کم کم نازل کردیم ای پیغمبر این قرآن را بر بالای تو، لنثبت به فؤادک، تا ثابت و استوار گردانیم به آن دل تو را. و رتلناه ترتیلا، و خواندیم آن را اندک اندک ترتیلا به محلت، تا که پیام دقیق تر داده شود. چرا؟ ولا یأتونک و نمی ارن کافران به مثل نزد تو مثال و سوال را. الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، مگر اینکه می آریم به تو جواب راست و احسن تفسیرا و نیکوتر از روی بیان، از نیکوتر از روی بیان جواب برد می دیم. چرا قرآن کریم یک دفعه نازل نشد؟ این سوال را مطرح میکنند. قرآن جواب میده لنثبت به فؤادک، تا که با واسطه آیات از این دل تو را استوار بکنند. معنای چی؟ یعنی دشمنی با تو یک قضیال است که از لحظه با تو سخن رکیک را میگوید، از لحظه با تو فشار میدهد، از لحظه علیه تو اقدامات میکنند. و هر باری که جبرئیل به تو پایین میشد، دل تو استوار میکنه الله با من است، الله با من است. بنام در حقیقت امی بار بار وحی کردن تسلی برای تو، استواری دل تو است. یک طرفش. از طرف دیگری ارسوالی که اونها میکند مطابق به حال که بر تو جواب داده میشد، در حقیقت یک ضربه بسیار کاری است بر فکر کفر و به توطئه های کفر. الذين يحشرون على وجوههم، آنانی که حشر کرده شوند در حالی که على وجوههم، در حالی که بر روها افتیده باشند، الى جهنم و سوی دوزخ، اولئک شر مکانا، آن گروه بد هستند از روی درجه و اضل سبیلا، و بسیار دور افتادند از راه حق، و اضل سبیلا، از راه حق هم بسیار دور افتیدند. بعد از این الله جل جلاله در باب سوم از آیه 35 تا به آیه 60 ذکر میکنه ادله نقلی همراه تخویف برای اقوامی که قبلا گذشتند، و هم ذکر تسلی برای پیغمبر خدا علیه السلام و تشجیع به آداب برای انسان ها میکند. ببینید که ذکر میکنه 5 داستان را از انبیاء علیه السلام همراه قومشان. و لقد آتینا موسی الکتاب، ای پیغمبر ما داده بودیم حضرت موسی علیه السلام را الکتاب تورات، و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، و گردانیدیم با او حضرت هارون را به حیث وزیر و به حیث معاون گردانیدیم. این آیت را بخاطر اینه که نزدیکترین واقعه بود که پیغمبر علیه السلام میتونست او را عنوان بدهد، و از طرف دیگری خوبی که حضرت موسی علیه السلام با قومش کرد این را تمثیل میکنه که با این خوبی کرد با وصف از هم جواب قوم این تو ناروا و غلط بود. فقلنا، پس گفتیم اذهبا بروید الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، بسوی قومی که تکذیب کرد آیات ما را، فدمرناهم تدمیرا، پس هلاک ساختیم آنها را، از بیخ برکنده، از بیخ برکنده اونا را از بین بردیم. و قوم نوح، و قوم نوح را لما کذبوا الرسل، پس وقتی که تکذیب کردن پیغمبران را، اغرقناهم، غرقشان ساختیم، و جعلناهم للناس آیه، و گردانیدیم انشان را برای مردمان نشانی، و اعتدنا للظالمین عذابا علیما، و آماده کردیم برای ستمگران عذاب دردناک را. ای پیغمبر ما هلاک ساختیم و عادا قوم عاد را، و ثمود قوم ثمود را، و اصحاب الرس و اصحاب چاه را، اصحاب رس قوم شعیب علیه السلام بر سر کوه جمع می شدند. بعض علما می که اصحاب رس اصحاب اخدود است که داستانش بسان انشاءالله در پاره اخیر می آید. و اصحاب رس و اصحاب چار را، و قرونا بین ذلک کثیرا، و جماعت های زیادی در میان این امت ها، بسیار مردم است که اینا را به اساس مخالفتشان با پیغمبرانشان از بین برده. و و کلن ضربنا له الامثال و برای هر یکی بیان کردیم داستانها را و کلن تبرنا تدبیرا و هر یکی را هلاک کردیم ریزه ریزه هر کدام را ریزه ریزه کردیم تکت تکشان ساختیم بناهن و لقد اتوا علی القریت التي امطرت مطر الصو و هرن گذشتن اینانه که تو را تکذیب میکنن با تو مخالفت میکنن على القريه باران قريه که التي امطرت مطر الصوء که بارانیده شده بود برشان باران بعد باران سنگ که درشان نازل شده بود و اون قريه خطیر میشد که قوم لوط است افلم يكون يرونها آیا نمیدیدن آن را چه قرارتن یعنی این مردم که با تجارت ها به طرف تبوک و شام میرفتن آیا خبر نمیشدن بل كانوا لا يرجون نشورا نخیر اینا بارها بارها رفتن بلکه توقع نداشتن دوباره زنده شدن را. بیخ مرض در کجا بود؟ و به خاطر اینکه اینا با بار دوم عقیده نداشتن که زنده می شوند. و اذا رآوک و چون ببینن تو را ای پیغمبر این یتخیدونک نمیگیرن تو را الا هزوا مگر به مسخره. هر با تو را ببینن تو را به مسخره میگیرن و میگوین که هذا الذی بعث الله رسولا آیا امی آن است که فرستاده است الله او را به ما می حیث پیغمبر و اذا رأوک خوب بفهم ای پیغمبر که این مردم پشت تو را الا نمی کند در حق تو همیشه دشمنی را ادامه می دهند تا ای که این یتخیدونک الا هزوا نمی گیرند تو را مگر به مسخره می گویند در حق تو اهذا الذی آیا این آن است بعث الله رسوله که فرستاده است او را پیغمبر انکاد لیضلنا هرن نزدیک بود که گمراه کند ما را عن آلهتنا از معبودان ما لولا ان صبرنا علیها اگر ما استوار نمی بودیم علیها بری بوتای خود قریب بود که ما را ذلیل بکند و سوف یعلمون و اینده بدانند حین یرون العذاب وقتی که ببینن عذاب را من اضل السبیلا که کیست گمشده از راه راست گمشده از راه راست کیست این را باز خواهم فهمید ارائیت من اتخذ الهو هوا آل قربان فهمود الله جل جلو که اینا در انده زود خواهم دانست که از حیث زندگی گمراهتر از حقیقت کی است این را خواهم فهمید ولی چرا گمراه شدن علت گمراهی و ضلالت چی است چرا مردم بیدین می شوند به خاطر که خواسته های خود را معبود خود قرار می دهند. 100% برای شهوات و خواسته های نفسی تسلیم هستند. نه برای مسائل وحی و عقل و دوراندیشی. ارأیت من اتخذ الهه هواه. آیا دیدی آن را که گرفته معبود خود را هواه و خواسته های نفسانی خود را. خواهش خود را معبود گرفته. معبود کی بود؟ کسی که بدون چون چرا برش تسلیم شدید. کسی که رضای از او را مراعات بکنی اینا رضای خواسته های نفسانی خود را مراعات میکردن افا انت تکونو علیه وکیلا آیا تو هستی بروی زامن و نگهبان کسی که خواسته های نفسی را این معبود خود قرار داده دشمنی و دوستیش به خاطر شهوت است. تو میخوای او مردم را نگهبان شدی؟ نه او مردم حلاکتش واضح و روشن است. ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون آیا میپنداری ای پیغمبر که اکثر ایشان مشنوند او یعقلون یا میدانند چیزی را اینهم الا کالانعام نیستن این مردمی که خواسته های نفسی را تسلیم شدند مگر مانند چارپایان بل هم اضل سبیلا بلکه ایشان زیاده گم شدگانند از راه راست از حیوان که هم اینا گمراه‌تر هستند. حیوان عقل ندارد دوراندیشی ندارد ولی باوستی از او هم در آنچه که با زندگیش ارتباط دارد در او ملتفت است. تو میبینی که حیوانی که زمستان میشود برای آینده خود فکر میکند. تعداد وازقه خود جمع میکند. تعداد خود به خود از بیرون میخواند داخل اتاقای گرم خود شود. شب که شود جای شبای خود را پیدا میکند میگردد به داخل اتاق خودش میرود. زیرا میفهمه که این برای مسکون تر است. ولی انسان که یک بار شهوت پرست شد بعد یک روزی او طرف خواهد نمی اندشد که ما کی هستم و نتیجه زندگیم چی می شود. بنابراین این مردمی که خواسته های نفسانی خود را معبود خود گرفتن، مانند چارپایان، بلکه از چارپای کرده هم گمراه‌تر از حق هستند. الم تر الى ربک کیف من ضل، چرا از چارپای کرده بدتر است؟ به خاطر که همه حقایق وجود را چی کرده؟ انکار کردن. و ما من شیء الا یسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبیحهم، این چیزی نیست مگر که الله را به پاکی یاد میکنه، جز کافر. کافر الله را یاد نمیکنه، سنگ و شب الله را به پاکی یاد میکنه، خود مشرک الله را به پاکی یاد نمیکنه. چرا؟ بنان به خاطر که اینا یک روز هم نه اندیشیدن در آن نعمتهایی که اینا سر میبرن، در آن نعمتهایی که از او استفاده میکنن. بنان پنج ادله را با وجود الله جل جلاله و با یگانه بی او جل و علا اقامه میکند. میفرمه که الم تر الی ربک کیف من ضل، آیا ندیدی بسان پروردگار خود که چگونه من ضل دراز کرد سایه را، سایه را چطور دراز کرد؟ ولو شاء لجعله ساکنا، و اگر میخواست میساخت آن را ثابت، آن را ثابت میساخت. مراد از سایه در اینجا مو سایه است که صبح که وقت نو، صبح صادق برای تا وقت طلوع آفتاب، نوی از سایگی در کل این نظام وجود دارد. تو نمیبینی که این سایه را چطور الله گسترانی؟ روشنی آمد در حالی که آفتاب را نمیبینی، از امی هم یک تراوت خوبی تو میگیری، یک لذت بسیار زیبایی را انسان در زندگی خود از او میگیرد، و از طرف دیگر اگر ادامه پیدا بکنم باز به مصیبت تبدیل میشود. آیا نمیبینی که پروردگار چگونه دراز کرد سایه را؟ ولو شاء لجعله ساکنا، و اگر میخواست میساخت آن را ثابت. همیشه هم تو یک حالت طرف میامد که دیگر تو افتوا نمیبینی. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، باز گردانیدیم آفتاب را بر وی دلالت کننده. تو این روشنی را از کجا گرفتی؟ این سایه را چطور شناختی؟ از برکت افتاب. اگر افتاب نمیتابید سایه را تو نمیشناختی اصلا، زیرا فکر میکردی که کل زندگی هم تو راست. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، باز قبض کردیم آن را به سوی خود با قبض کردن آسان و تدریجی. تدریجا این سایه را برداشتیم، یک دفعه افتاب بیرون نبرامد. اگر فکرتان باشد اگر یک دفعه هر روز یک تاو طلوع میکرد، غالبا انسان ها کور میشدن، غالبا انسان، زیر یک روز نیست، یک بار تاریکی و روشنی کاملا واضح تبدیل میشد، چشمها از دید میفتاد. الله جلوی چی کرد؟ آهسته آهسته تاریکی را آورد، تاریکی را با آهسته آهسته با سایه تبدیل کرد، و سایه را آهسته آهسته به طرف نور داخل کرد. اگر هر روز چنین حالت میشد سخت زیان میکرده، باید به خاطر اینکه تجربه شد یکان در چشمایتان را پوت بکنید، یک بار که برق میاید چقدر بد تاثیر میکنن، کلگی چشمای خودم میمالن، کلگی چشمای خودم میمالن. بنان الله ایتو یک ذاتی هست که من حیث یک نعمت ایرا پیشکش میکنن. ثم قبض ماه الینا قبضا یسیرا، باز قبض کردیم امی روشنی را الینا بسوی خود، قبضا یسیرا و قبض کردن تدریجی، یک دفعه شام سرد نیاورد، آیسته آیسته روز آمد، اما تو آیسته آیسته به طرف شب این روز رفت. دوم دلیل پیشکش میکنه به وحدانیت و تسلط الله جل جلاله، و هو الذی ان معبود برحق ذات است که جعل لکم اللیل لباسا، گردانید برای شما شب را لباسا پوشش، و نوم سباتا و خواب را وسیله راحت، و جعل النهار نشورا، و گردانید روز را نشورن برای برخواستن و برآمدن. این تو یک ذاتی است که ابی که روز کار میکنید، دیگر که به طرف خانه‌ت می یک نواخوشی و طبیعتت آراسته می باشد. ما به خاطر که در روز مانده میشیم، یکان بار برای شب تدابیر میگیریم و من زود شب بیا که آرام بگیریم. بنان شب در ذات خود نعمتی است. این تو نعمتی که لباسن پوشش برای شما، و نوم صبحتن، و خواب وسیله راحتتان. اگر خسته باشی که خواب درست بکنی، فکر میکنی که اصلا مانده نشده بودم. و روز را گردانیدیم برای در بیرون برآمدن و برخاستن و کار کردن. و هو الذی، و اوس آن ذات عظیمی که ارسل الریاح، سوم دلیل پیشکش میکنه، ارسل الریاح فرستاد بادها را، بشرا بین یدی رحمتی، مجدد دهنده پیش از نزول رحمت خیش، پیش از نزول رحمت خود، بعد که میاد میفهمی که انشاءالله باران میشه. و انزلنا من السماء ماء طهورا، و نازل کردیم از آسمان آب پاک را، آب پاک کننده را، طهورت آب پاک کننده را. ایتو پاک کننده است که از یک طرف ببینید که خداوند متعال وسیله میکنه ای آب پاک را که زراعت خوبتر رونق بدهد. یکی از دهقانان گفت که انگامی که ما یک چا زدیم، ای آب که مستقیما از چا میبرد و برای زراعت خود که میبرد، زراعت نشون نمان نمیکنه. حال ما فهمیدیم که نه، ای آب باید در زمین بگردد، بنان 200-300 متر ای آب را در جای ما یک دوران میدیم، از او بعد سر زمین های خود داخل میکنیم. هرگاه که باران زده باشه ای فاصله را کلش طی میکنه. بنان بهترین آب برای چی؟ برای خیزش و نوش و نمای زراعت میشود. الله از این خاطر میگه و انزلنا من السماء ماء طهورا، آب پاک کننده را. اما میکروبات و او چیزی که سبب از بین بردن زراعت میشه و در این باران نیست. لنحیه بهی بلدتن میتن، تا زنده سازیم به آن زمین مرده را، و نسقیه و سیراب کنم آن را، مما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا، از آن چی که پیدا کردیم از جانوران و چارپایان و اناسیا کثیرا، و مردمان بسیار زیاد را.